Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Апазіцыя заклікала Еўразвяз падтрымаць дэмакратызацыю Беларусі. Перамовы пра аднаўленне працы шведскага пасольства вядуцца, але дата не называецца. У Беларусі пражывае 115 мультымільянераў. Хто яны? Адразу пасля навінаў. Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 23 гадзіну праскі студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прадстаўнік расійскага следчага камітэту заявіў сёння, што супраць лідара апазіцыйнага левага фронту Сергея Удальцова і яшчэ некалькіх апазіцыйных лідараў распачатая крымінальная справа. Владзімір Маркін патлумачыў, што падставай стаў фільм «Анатомія пратэсту 2», паказаны на тэлеканале НТВ. Удальцоў вінавачыцца ў падрыхтоўцы да арганізацыі масавых непарадкаў, названыя і прозвішчы іншых абвінавачаных. Гэта Леанід Развазжаю і Канстанцін Лебедзеў. У іхных кватэрах сёння адбыліся ператрусы, яны былі дастаўлены ў следчы камітэт на допыт. У фільме «Анатомія пратэсту 2» расказваецца, што Сергей Удальцоў і некаторыя іншыя апазіцыянеры рыхтуюць гвалтоўны захоп улады на грошы з-за мяжы. Паводле следчых, абнародаваныя ў фільме кадры сустрэчы Удальцова з грузінскімі палітыкамі з'яўляюцца сапраўднымі. Сам Удальцоў заяўляе, што ні з якімі грамадзянамі Грузіі не сустракаўся і абвінавачвае стваральнікаў анатоміі пратэсту ў хлусні. Апазіцыя называе тое, што адбываецца, рэпрэсіямі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі прапанаваў парламенту кандыдатуру лідара кааліцыі «Грузінская мара» Бідзіны Іванішвілі для зацвярджэння яго на пасадзе прэм'ер-міністра. Іванішвілі з'яўляецца палітычным апанентам грузінскага прэзідэнта. Кааліцыя «Грузінская мара», якую ён ачольвае, атрымала перамогу на парламенцкіх выбарах 1 кастрычніка, апярэдзіўшы партыю «Адзіны нацыянальны рух» Міхаіла Саакашвілі. Аднак, нягледзячы на гэта, Саакашвілі на знак пашаны Воле выяўлення народу вырашыў даверыць Іванішвілі фармаванне новага ўраду і рэкамендаваць яго на пасаду прэм'ер-міністра. Міжнародны пасланец па Сырыі Лахдар Брахімі выказаў занепакоенасць, што ўзброены канфлікт, які працягваецца ў Сырыі ўжо болей як паўтары гады, можа выйсці па-за межы гэтай краіны, перарасці ў поўнамаштабную вайну ва ўсім рэгіёне. Сёння ў сваім выступе ў Бейруце Брахімі заявіў, што гэта непазбежна адбудзецца, калі не будуць зроблены рашучыя крокі, накіраваныя на завяршэнне канфлікту ў самой Сырыі. Пры гэтым ён адзначыў, што шанцы на дасягненне мірнага пагаднення шляхам перамоваў мікраскапічныя. Зараз Лахдар Брахімі спадзяецца на тое, што бакі канфлікту заключаць хоць бы часовае замірэнне з нагоды мусульманскага свята ахвяравання, якое будзе адзначацца 26 кастрычніка. Паводле словаў міжнароднага пасланца, лідары апазіцыі паабяцалі яму, што паўстанцы будуць захоўваць замірэнне, калі войскі асада спыняць на гэты час агонь. У правінцыі Пактыя на ўсходзе Афганістану дзясяткі людзей былі паранены сёння ў выніку выбуху ля вайсковай базы, якая выкарыстоўваецца афганскімі войскамі і міжнароднымі сіламі. Інфармацыя пра пацярпелых супярэчлівая. Міністэрства абароны Афганістану заявіла, што параненыя 11 вайскоўцаў, а мясцовыя ўлады паведамілі нашаму радыё, што пацярпелі 45 афганскіх салдат і яшчэ 8 цывільных жыхароў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных